اے میری ماں تو مجھے یاد تو کرتی ہوگی، تیری ہر رات دعا میں گزرتی ہوگی۔ اے میری ماں تو مجھے یاد تو کرتی ہوگی، تیری ہر رات دعا میں گزرتی ہوگی۔ دودھ کا جام میرے واسطے برتی ہوگی، پھر سر شام تو دروازے کو تکتی ہوگی۔ دودھ کا جام میرے واسطے برتی ہوگی، پھر سر شام تو دروازے کو تکتی ہوگی۔ اے میری ماں تو مجھے یاد تو کرتی ہوگی، تیری ہر رات دعا میں گزرتی ہوگی۔ نفل مالے تھے میرے جب کہ میں بیمار ہوا، ایسا لگتا تھا ابھی موت سے دو چار ہوا۔ تو کیا سجدے میں گری سانس تو دشوار ہوا، ہے یقین مجھ کو میرے واسطے مرتی ہوگی۔ اے میری ماں تو مجھے یاد تو کرتی ہوگی، تیری ہر رات دعاؤں میں گزرتی ہوگی۔ دودھ کا جام میرے واسطے برتی ہوگی، پھر سر شام تو دروازے کو تکتی ہوگی۔ کو معلوم ہے دکھ تجھ کو دیے ہیں میں نے، میں بھی مجبور تھا یہ جام پیے ہیں میں نے۔ مجھ کو معلوم ہے دکھ تجھ کو دیے ہیں میں نے، میں بھی مجبور تھا یہ جام پیے ہیں میں نے۔ تو ہے نا خوش وہ جو کچھ کام کیے ہیں میں نے، غصہ آنے پر بھی کچھ کہنے سے ڈرتی ہوگی۔ اے میری ماں تو مجھے یاد تو کرتی ہوگی، تیری ہر رات دعاؤں میں گزرتی ہوگی۔ دودھ کا جام میرے واسطے برتی ہوگی، پھر سر شام تو دروازے کو تکتی ہوگی۔ گھر میں گاہے تو میرا ذکر بھی ہوتا ہوگا، آنکھیں دو خشک سہی دل تیرا روتا ہوگا۔ گھر میں گاہے تو میرا ذکر بھی ہوتا ہوگا، آنکھیں دو خشک سہی دل تیرا روتا ہوگا۔ یاد آتا کبھی سلطان سپاتا ہوگا، کس طرح جاگتی اور کس طرح سوتی ہوگی۔ اے میری ماں تو مجھے یاد تو کرتی ہوگی، تیری ہر رات دعاؤں میں گزرتی ہوگی۔ دودھ کا جام میرے واسطے برتی ہوگی، پھر سر شام تو دروازے کو تکتی ہوگی۔ اے میری ماں تو مجھے یاد تو کرتی ہوگی، تیری ہر رات دعاؤں میں گزرتی ہوگی۔